Uur Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Istanbul hebben volgens vakbonden duizenden mensen meegedaan aan een demonstratie tegen het economische beleid van president Erdogan. Ze betoogden tegen de groeiende armoede en voor verhoging van het minimumloon. De inflatie is in Turkije torenhoog. Volgens veel economen is dat deels de schuld van het beleid van president Erdogan. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is positief getest op het coronavirus. Volgens zijn medewerkers heeft hij milde klachten. In de verklaring staat dat de 69-jarige Ramaphosa zich liet testen omdat hij zich na een herdenkingsdienst voor de onlangs overleden president de Klerk niet goed voelde. De Zuid-Afrikaanse president heeft zijn taken tijdelijk overgedragen aan de vicepresident. Max Verstappen kan definitief het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam schrijven. De klachten van Mercedes, het team van Lewis Hamilton, over de gang van zaken rond de safety car die nog op de baan was terwijl Verstappen inhaalde, zijn ongegrond verklaard. En daarmee is Max Verstappen de eerste Nederlander die wereldkampioen Formule 1 is. In Praag zijn vanmiddag duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het coronabeleid. Toen agenten de demonstranten vroegen zich aan de regels te houden, zoals mondkapjes en afstand, werden ze uitgejouwd. Ook Tsjechië kampt met een nieuwe coronagolf en de ziekenhuizen staan eronder grote druk. In de Eredivisie is PSV de nieuwe koploper. De Eindhovenaren stonden tegen NEC lang met 1-0 achter, maar in de laatste 10 minuten bogen ze de achterstand om. Het werd 2-1. PSV staat nu 1 punt voor op Ajax en Feyenoord, die vandaag allebei niet wisten te winnen. Ajax verloor thuis met 2-1 van AZ en Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen FC Groningen. Verder won Vitesse van Heracles met 2-1 en ook FC Twente tegen RKC eindigde in 2-1. Het weer dan nog, het is bewolkt, maar de regen trekt langzaam weg. In het noorden kan nog wel een buitje vallen. Het is niet koud vannacht en morgen is het opnieuw bewolkt, maar overwegend droog bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel uit de meest slepende serie De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Peter van Straten hield met zijn tekeningen de samenleving een genadeloze spiegel voor. In de tentoonstelling Misschien valt er wat te lachen, ontdek je dat zijn tekeningen tijdloos zijn. Nu veilig te bezoeken in het Allard Pierson in Amsterdam. Kijk op allardpierson.nl. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Alles in mijn leven draaide om volleybal. Tot ik mijn rechterarm niet meer omhoog kreeg. Nu sta ik alleen nog maar langs de lijn. Jeroen heeft een rem op zijn leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Jeroen en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. Langs de lijn met Annette van Tricht. Oh my god! wereldkampioen Max Verstappen. In een sensationele laatste ronde haalde Verstappen Lewis Hamilton in. En Verstappen, hij vertrekt aan de horizon. Hij vertrekt aan de horizon. Hij gaat toch die wereldtitel pakken. En niet veel later kwam hij als eerste over de finish. De laatste bocht. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Zo, heerlijke binnenkomer. Goedenavond. Voordat we uitgebreid over de Formule 1 gaan praten, eerst naar Chris Wobbe, want NEC-PSV is zojuist afgelopen. En de Eredivisie heeft een nieuwe koploper, Chris. Ja, die komt niet uit Nijmegen, maar uit Eindhoven. PSV wint met heel veel moeite van NEC met 2-1. Vinicius doet het dan uiteindelijk voor Roger Smit en de zijne. En dus na die desastreuze nederlaag afgelopen donderdag in de Europa League. PSV aan kop, maar de stand vertelt niet het hele verhaal van de wedstrijd, hoor. Want NEC miste heel veel spelers, maar ging dapper de strijd aan. Kwam nog voor via Metsen. Vrijtrap van Schöne, die werd niet goed verwerkt door Drommel. En Metsen die tikte binnen in minuut 8. En nou, dan zou je zeggen, dan heeft PSV nog echt een hoop tijd om die achterstand goed te maken. Maar het lukte maar niet. Want met name Branderhorst, keeper van NEC, speelde uitstekend. Dirk Proper, jonge middenveld van NEC, erg goed. En natuurlijk ook Lasse Schöne. Maar de gelijkmaker kwam uiteindelijk toch. Met enig fortuin hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Invaller Vertessen kopte de bal, werd een beetje van richting veranderd en dus Branderhorst kansloos 1-1. Daarvoor, vlak voor die gelijkmaker, werd Tafsan van NEC in de diepte gestuurd. Kon zo doorlopen op Drommel, maar wachtte, weifelde iets te lang. Daardoor werd hij uit balans gebracht door de achtervolgende Ramalho en stuitte hij op het kuitbeen van keeper Drommel. En uiteindelijk dus in de slotfase, minuut 90 van dichtbij Vinicius. Hij schoot PSV naar de koppositie. Dankjewel, Chris. Nooit was een ontknoping in de Formule 1 zo ongelooflijk, zo nagelbijtend spannend en zo fenomenaal. Het was die day vandaag in de Formule 1. De strijd om de wereldtitel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen kwam in Abu Dhabi tot een climax. En in die climax zat ook weer een climax. Hamilton lag op wereldtitelkoers tot de safety car een paar rondes voor het einde op het circuit kwam. En daarna zette Verstappen de racewereld totaal op zijn kop. De dag dat Verstappen geschiedenis schreef. This is what it's all about. We have got Max Verstappen and Lewis Hamilton going head to head. This is a season for the ages and it's just kept getting better and better and better. Under the lights here in Abu Dhabi, it's lights out, away we go. And Hamilton gets a decent start and he's already ahead of Max Verstappen. Ze zijn vertrokken. Hamilton heeft een betere start dan Verstappen. Hamilton op kop. Oh nee, Max Verstappen and Lewis Hamilton almost coming together. Hamilton has to go off the track. Het eerste incident, als ik het zo mag noemen, is daar. On lap 21, Hamilton does get past Perez. Knokken tussen Sergio Perez en Lewis Hamilton. Ze kijken naar elkaar aan. But Perez has played the ultimate team game and he's really brought his teammate back into play. Perez probeert hier zijn huid zo duur mogelijk te verkopen om op die manier Max Verstappen te helpen. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. Max Verstappen heeft nu Hamilton in het vizier. Hamilton aan de leiding met 17 seconden voorsprong op Max Verstappen, maar Max heeft nieuwe banden. The safety car is coming in at the end of this lap. We're going to have one lap of racing to decide the championship. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees him coming. It's a late lunge by Verstappen, who takes the lead of the race. En dan gaat hij een aanval inzetten aan de binnenkant bij Hamilton. Hij is er langs. Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Nou gaat hij misschien toch die wereldtitel oppakken. Gaat het nou toch gebeuren in de laatste ronde? He almost touches Verstappen. They almost make contact. Into turn 9. Verstappen stays ahead. Oh, wat een prachtig duel. We hebben eindelijk een duel. Eindelijk hebben we strijd om de wereldtitel. It comes down to this. They have shared a brilliant championship battle. But the championship can only be won by one. And it's going Dutch in 2021. De laatste bocht. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Oh my lord, Max! Oh my god! Yes! Yes! Oh my god! Yes! Voor het eerst is een Nederlander de beste in de Formule 1. En na de strijd op het circuit volgde nog de juridische strijd. Max Verstappen moest zich namelijk nog melden bij de stewards na protesten van Mercedes. En die protesten werden niet toegekend door de FIA. Martin Vriesema sprak met Max Verstappen. Max, gefeliciteerd. Ja, je hebt de titel. Maar al dat gedoe daarna, ruim na de race, hoe heb je dat beleefd? Het was niet goed voor mijn hart vandaag. Al vanaf vanmorgen natuurlijk. Ben je natuurlijk nerveus, omdat het zo dicht op elkaar zit. Maar als je dan natuurlijk, ja, al die emoties natuurlijk in die laatste ronde, gekkenhuis en dan natuurlijk nog die beslissing wat moet vallen. Ja, dat was even niet fijn, maar uiteindelijk natuurlijk een ongelofelijke dag. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De race zelf, die liep ook heel lang niet zoals je wilde. Bleef je er toch in geloven? Had je zoiets van in deze sport, het kan een keer keren? Nee, ik had gewoon zoiets van, ik geef niet op. Ik ga gewoon tot het laatste rondje vol gas. En dan zien we wel waar we eindigen natuurlijk. En natuurlijk moet je dan een beetje geluk hebben. Dat hebben we natuurlijk gehad. Maar dan moet je natuurlijk ook die kans pakken. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Ja, de druk was enorm en je flikt het. Als je nu, bedoel, dit was altijd de grote droom. Hier ben jij voor in die sport gegaan. En als je dan nu zo even terugkijkt, waar ben je dan het meest trots op dat je het nu geflikt hebt, zeg maar? Nou, je denkt gewoon na over alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Al van de kart uit, dat je door heel Europa gaat met je vader. En dat was altijd de droom natuurlijk. Eerst Formule 1 halen, overwinning. En dan nu het kampioenschap. Dat is, ja, nu is alles natuurlijk gelukt. Maar dan komen wel even al die momenten natuurlijk van die honderdduizenden kilometers wat je aflegt met karten terug. En ook een mooi moment natuurlijk ook met mijn vader na die overwinning dat we even samen zaten. Ja, dat is gewoon heel emotioneel. Red Bull-teambaas Christian Horner kon zijn geluk niet op, maar baalde dat hij zich alsnog bij de stewards moest melden na afloop. We didn't want to end up in a stewards room, and that was their choice. So I think Mercedes is going to search for one more higher up, so they will do another protest. As I say, that's their decision. Max Verstappen is crowned as the world championship this evening. Stewards, the race director, they were correct in their application of the rules and nothing will take this championship away from Max. En Horner zegt dat het de keuze was van Mercedes om naar de stewards te gaan en dat de wereldtitel niet meer afgenomen kan worden van Verstappen. Gaan wij naar Abu Dhabi naar verslaggever Louis Dekker. Louis, is de hectiek nu echt achter de rug? Nou, ik ben net 3 minuten in mijn hotel en ik zit overal nog vol met spanning. Ik voel iedere spier. <Ja. laughs> En het gaat niet om mij, maar het geeft even aan hoe de dag was. Want het was uiteraard weer zo dat wij hoopten op een race van 1,5 uur en champagne. Maar het mocht weer niet zo zijn. Er moest weer een heel staartje achteraan. En wij hebben best wel even in de piepzak gezeten, hoor. Er waren diverse mensen die dachten, hij gaat hem verliezen. Ja, en ik heb zoveel rook uit de oren zien komen bij de teamleiding van Red Bull. En dan zie je ze weer op hoge poten naar de wedstrijdleiding gaan, omdat ze weer op het matje worden geroepen, 3 keer op en neer. En echt, er zaten donderwolken rond die teamleden van, dit gaat ons toch niet gebeuren. En iedereen begint dan te speculeren. En het was zo spannend. En ik denk ook dat Mercedes juridisch gezien een heel sterk punt had. Dus zaten allemaal te denken, dit gaat toch niet gebeuren, hè? Nee. Dat hij hem verliest. Ja. Gelukkig niet, zeggen wij dan met onze oranje bril op. Laten we even alles een soort van chronologisch doorlopen. We hebben natuurlijk al een bizar knotsgek seizoen achter de rug. Maar die laatste ronde, een ultieme ontknoping? Ja, dat echt ongelooflijk. Want we stonden met, ik denk, 100 journalisten naar 1 scherm te kijken. En dan ben je nog gehandicapt ook, want dat scherm, daar komt geen geluid uit. Je hebt alleen maar beeld. Je ziet ook wel welke ronde tijden ze doen. Maar ik heb net, dat zegt denk ik alles, ik heb net pas voor het eerst gehoord hoe Verstappen tekeer ging op de boordradio toen hij over de streep ging. Dat is heel moeilijk om dat tijdens de race te volgen als je buiten bent. Dus wij zaten ook allemaal in spanning. Je hebt een safety car en er was niet meer zo lang te gaan. En eigenlijk was iedereen ervan overtuigd, oh ja, er ligt zoveel zooi op de baan. We gaan achter de safety car eindigen. Hamilton heeft hem. Hamilton heeft de titel. En die bandenwissel voor Verstappen, ja, dat is leuk dat ze die gok wagen. Maar er komt geen race meer. Daar was iedereen van overtuigd. Het was te onveilig, het was te gevaarlijk. Het zou een te riskant besluit zijn. Want hoe doe je dat dan als die safety car weer op gang komt? En de wedstrijdleiding heeft 1 ding heel duidelijk aangetoond dit jaar. Ze zijn niet heel snel. met het nemen van besluiten. En nu ook niet. En daarom dachten wij echt unaniem wat jammer dat zo'n seizoen achter de safety car eindigt met een optocht. Dat dachten we echt. Ja. En toen kwam die laatste ronde. Zeg, wat gebeurde er toen Verstappen over de finish kwam? Tenminste, wat heb jij dan waargenomen, anders dan wij aan de tv? Want beter kun je eigenlijk niet zitten, toch, hè? Nee, dit is denk ik het moment waarop je de sport alleen maar perfect kunt volgen als je gewoon lekker rustig in je woonkamer met een groot scherm en het geluid op vol nou, en niet te veel rustig, afleiding Louis. Ja, ik heb maar een heel ander beeld van de race dan jullie. Ik snap dat het knijpen was, maar dat was het bij ons ook. En ja, die laatste ronde. Ik wil niet de wijsneus uithangen. Wij wisten zeker dat die wedstrijd niet meer op gang zou komen. Maar toen met het balkje. Ik stond naast de cameraman van de NOS en naast de verslaggever Martin. En op een bepaald moment weet ik nog dat ik tegen Martin zei: let op, als dat balkje linksboven, als dat wegvalt, dan gaan we nog een ronde doen. En dan wordt hij wereldkampioen. En de cameraman die zat ons sneaky te filmen. Niet met de camera, maar met zijn iPhone. Dus ergens op zijn telefoon staat dat fragment nog. Dat ik tegen Martin zeg: let op, als dat balkje verdwijnt, dan gaan we. En dan heeft Verstappen verse banden en dan pakt hij hem alsnog. Dan wordt hij gewoon wereldkampioen. En toen moest die ronde nog beginnen. En dan weet je al hoe riskant gaat het zijn. Lukt die eerste manoeuvre? Kan Hamilton dan nog terugkomen? Ja, hij probeerde het wel, maar eigenlijk weet je dan al met je verstand, op die oude banden, die versleten banden, kan die nooit Verstappen op dat verse rubber aanvallen. Maar de spanning was zo enorm. Niemand durfde te juichen. En uiteindelijk, toen die over de streep kwam, heb ik gemerkt hoe blij iedereen in de Formule 1 is dat Hamilton geen wereldkampioen is. Want dat was een ontlading. Iedereen, Nederlands of niet, was toe aan iets nieuws. En Jackie Stewart zei het ooit in Zandvoort al: ik heb geen voorkeur, maar het wordt tijd voor iets nieuws. Want Hamilton heeft al zo vaak gewonnen. En dat heb ik gemerkt. Echt internationaal, zonder oranje bril op. De opluchting dat Hamilton te verslaan is. En nog in de laatste ronde ook. Het is alsof je de koning om 1:01 van zijn troon kukelt. Ja. Zeg, na de race, en dan zijn we daar waar we wezen moeten natuurlijk, diende Mercedes 2 protesten in. Welke waren dat en begrijp je dat? Ja, dat was een heel logisch gevolg. Het is lastig uit te leggen, maar het heeft met die safety car fase te maken. Dus ik moet even terug naar Nicolas Latifi, een coureur waar wij het nooit over hebben in Langs de Lijn. Maar die heeft eigenlijk samen met Mick Schumacher Max Verstappen de kans gegeven om die titel alsnog te pakken. Wat gebeurde? Ze raken elkaar. Latifi crasht. Heel veel brokstukken. Die auto stond op een rotplek. En dan weet je al, oh jee, safety car. Nou, dat was een cadeau voor Verstappen, want die was eigenlijk geslagen. En als er een safety car komt, dan mag iedereen weer in de harmonica stand, noem ik dan maar. Hè? Dan mag je weer naar elkaar toe. Alleen moet die race dan nog wel even op gang komen. En dat was steeds de vraag, wat gaat daar nu nog gebeuren? En Verstappen zat er heel ver achter toen hij een bandenwissel deed. Want toen kwam ineens het probleem dat er tussen Hamilton en hem 4-5 auto's zaten. En die zaten natuurlijk in de weg. Als je in de laatste ronde 5 achterblijvers en Hamilton moet inhalen, dan heb je een probleem. En daar zit de crux van het hele verhaal, waar Mercedes ontzettend boos over is, nog steeds, is dat op een bepaald moment ineens die auto's tussen Hamilton en Verstappen eruit werden gehaald. Want toen wisten ze bij Mercedes, ja, maar nu gaan we dus niet meer redden op oude sloffen tegen Verstappen op vers rubber. En Mercedes houdt vol en zal blijven volhouden de komende weken dat die regel, er zijn echt verschrikkelijk veel spelregels in de Formule 1, het is ontzettend ingewikkeld, maar die regel dat achterblijvers er tussenuit worden gehaald is niet goed toegepast. Er zijn fouten ingemaakt. En wij vinden nu allemaal dat het terecht is dat Verstappen wereldkampioen is. En de FIA heeft de protesten van Mercedes van tafel geveegd. Maar daarbij moet ik wel zeggen, dat is wel de slager die zijn eigen vlees keurt. En Mercedes is nog aan het broeden of dat allemaal wel klopt. Dus ik durf nog niet voor 100% zeker te zeggen dat we er klaar mee zijn. Want Mercedes studeert en het slechte nieuws is, Mercedes is naar deze race gekomen met een leger juristen. Die voelde al dat dit zou kunnen gaan gebeuren, dat het controversieel zou kunnen eindigen. Ook met een botsing bijvoorbeeld. En die hebben alles juridisch bekeken. En de reactie van Red Bull, de teambaas Horner, is zo cynisch. Zo ontzettend cynisch. Die maakte misschien net wel de opmerking van het jaar. Die zei, ik zal volgend jaar wat extra ruimte maken bij mij op de pitmuur. Dan kan er ook een jurist gaan zitten. Nou, zo hoog is de spanning opgelopen. En we zijn er dus nog niet helemaal klaar mee. Maar voorlopig is hij wereldkampioen. En ik denk dat het voor het belang van de sport cruciaal is dat hij het blijft. Want wat gaan we anders voor poppenkast krijgen? Maar Mercedes is er nog niet klaar mee, hoor. Nee, maar nog even dat andere protest. Ja. Ja, ik begrijp dat iedereen zich daar ook druk over heeft gemaakt. Maar daar waren we wel snel uit. Je hebt waarschijnlijk gezien, vlak voor die herstart, hè, die laatste ronde, dat Hamilton alles deed om zijn banden op te warmen. En om Verstappen, ja, niet meteen de kans te geven hem te pakken. En Verstappen heeft toen echt links, rechts, overal zitten dreigen van, joh, ik zit in de buurt. En er is een moment geweest dat Verstappen op dat moment een paar millimeter, misschien een paar centimeter voor Hamilton reed. Omdat Hamilton uiteraard voortdurend aan het remmen was. Om die banden op te warmen, om te treiteren, om zijn momenten kiezen dat hij zichzelf zou lanceren. Maar dat was een Piet Lut-protest. Dat ging echt om millimeters, centimeters. Daarvan wist iedere insider meteen, dit is er één voor de vorm. Maar die andere, over de procedure van de FIA die niet deugde, die was bloedlink. Die had hem de titel kunnen kosten. Nou, voorlopig zijn ze allebei van tafel. Het enige vervelende wat ik echt er steeds bij moet melden is dat Mercedes vanavond de pers niet meer heeft toegesproken. En zegt, wij houden nu onze mond, wij studeren op het vervolg. En wij beraden ons op de vervolgstap. En die zal juridisch zijn. En ja, dan moeten we ons hart toch een heel klein beetje nog vasthouden. Maar de sport, de koningsklasse van de autosport, die hele grote autosportcategorie die zichzelf de pinnacle of motor racing noemt, zou ontzettend afgaan als dit nu nog maanden gaat duren. Maar ik durf hem nog niet helemaal in te koppen. Het was weer een hele moeizame dag met allemaal van die discussies waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat ze het niet simpel kunnen houden. Dat is het hele jaar al zo. En dat is ons helaas vandaag weer overkomen. Goed. Veel mensen in Nederland zullen met veel adrenaline en emotie hebben gekeken dus naar deze Grand Prix. Maar hoe ging dat in Groot-Brittannië naar die ontknoping? Correspondent Arjan van der Horst zocht het uit voor ons. We have a wheel-to-wheel race for the 2021 Formula One World Championship. The safety car comes in. We go racing again. Hamilton leads. Verstappen is second. There's one lap to go. Net als in Nederland zaten ze in Groot-Brittannië op het puntje van een stoel. Verstappen has brand new, fresh, soft tires. Hamilton's tires are very old. En toen naderde de climax in de allerlaatste ronde. And Verstappen takes the lead. Verstappen gets ahead of Hamilton. Verstappen holds the lead in the Grand Prix. And Verstappen is going to become the world champion. Hamilton has lost it on the final lap. Zo'n race, zo'n ontknoping, dat hadden de Britten nog zelden meegemaakt. The checkered flag is there. Verstappen's the world champion. Hamilton loses it right at the end. Mercedes are going to be furious. Red Bull are going bananas on the pit wall. The 6,000 Dutch fans are partying in the grandstand as the fireworks go off. Yes! Oh my God! Yes! This is Five Live Sport with Steve Crossman. Good evening from Abu Dhabi. Maar dit is ook het land van de fair play. En de Britse commentatoren raakten maar niet uitgepraat over de beslissing van de wedstrijdleiding om de safety cars in te zetten. The other thing is basically the restart of the race. Well, the long and short of it is, they've made up the rules in order to get a one-lap race. Maar was dit wel volgens de regels? De suggestie klonk dat de wedstrijdleiding ter plekke nieuwe regels had verzonnen. They've made up the rules in order to get a one-lap race. They've changed them on the fly. It's not sportingly fair for the whole field. Are the FIA allowed to just make up the rules as they sort of go on? This is bad for the image of Formula One, isn't it? You know, you have people who love the sport and obsessed with the sport and think, you know, this just has a really bad smell to it. But from a drama perspective, it's great drama. En hier zie je meteen ook de tegenstrijdige gevoelens van de Britten over dit seizoen. Ja, misschien waren de regels niet correct toegepast, maar wat een geweldig drama was er dit jaar. Wat hebben we genoten? Dit enthousiasme klonk ook al door in de voorbeschouwingen. It was bonkers. I'm a great fan of the cartoons Wacky Races. In for many people, certainly in British motor racing fans, is the villain of the piece. And it was bonkers. Het seizoen was bijna een cartoon, zegt deze commentator. Met Hamilton als de Britse held en Verstappen de schurk die altijd het randje opzocht met zijn agressieve rijstijl. He is so happy to almost crash his way off out of a race. It's going to set it up for the most extraordinary climax in Abu Dhabi. Ze wisten het al van tevoren. Abu Dhabi zou een ongelofelijke climax worden. En over één ding waren de Britse commentatoren het wel eens. My word, he's brought this sport alive, Max Verstappen. Whatever you think about him, and it's really good to see that sort of aggression on the track. And it was getting a bit boring, Rupert. Het was een beetje saai geworden de afgelopen seizoenen. En wat je ook vindt van Max Verstappen, hij heeft de Formule 1-sport nieuw leven ingeblazen. De voormalige Britse coureur Jackie Stewart, die in de jaren 60 en 70 meerdere titels won, is er daar roerend mee eens. Hij is een grote bewonderaar van Verstappen. Well, it was such a fantastic race. I mean, I don't think there's ever been a world championship won in such a fashion. It was, I mean, everybody was on their tiptoes. Wat een geweldige race was dit. Dit hebben we zelden meegemaakt. Of course, Lewis will be very disappointed because he more or less had it in his pocket, but we needed a new world champion. I think the sport needed it. Hamilton zal ongetwijfeld teleurgesteld zijn, want hij leek de titel al op zak te hebben. Maar het is goed voor de sport dat er een nieuwe kampioen is en geen betere winnaar dan Max Verstappen. And I think it was well done under the end and he has driven very well throughout the season. Jackie Stewart ging ook nog in op een veelgehoorde klacht van Verstappen dat de wedstrijdleiding dit seizoen vaak in het voordeel van Hamilton besliste bij geschillen. Zijn advies aan Verstappen: denk er niet te lang over na en geniet vooral van je overwinning. I'm sure he was disappointed at some times during the year, but you know, you've got to take it the best way you can. And he's won the world championship. And he's one of the younger people ever to win the world championship. So he should just be a very happy boy. And of course, Holland will be absolutely alive tonight. Ja. Terug naar Louis Dekker in Abu Dhabi. Louis, hoe hard is deze klap voor Hamilton? Ja, dit komt wel aan hoor. Als je denkt dat je bijna je achtste hebt en gewoon alle recordboeken aan barrels rijdt. En het valt zo voor je ogen uit je handen. Dat doet wel even pijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, de manier waarop hij dat verlies slikt en de manier waarop hij het concurrerende team en de concurrerende coureur feliciteert, is weer zo groot dat je daar ook weer van kunt genieten. Deed hij echt heel erg knap. Dus waar we kunnen gaan mopperen over Mercedes dat overal protest gaat aantekenen, kun je dat op dit moment absoluut niet doen over Hamilton. Ik weet dat sommige mensen het maar een hypocriet glad mannetje vinden af en toe. Maar vandaag als verliezer toonde hij zich een groot verliezer. En nou ja, als we het dan toch over verliezers hebben, ik denk dat de wedstrijdleider vandaag toch wel de verliezer van de dag is. Want wij concluderen hier, om het maar niet ingewikkeld te maken, maar heel simpel te zeggen, dat hoe blij wij ook mogen zijn in Nederland, de wedstrijdleiding toch een beetje heeft bepaald, met gegoochel, met regels die al dan niet kloppen, wie de wereldkampioen zou gaan worden. En dat vind ik wel een smet op vandaag. En ik weet, feestjes moet je niet bederven, maar ik denk dat Michael Masi, de wedstrijdleider, een hele slechte nacht tegemoet gaat. En heel veel mensen gaan trouwens een slechte nacht tegemoet. Verstappen is al op weg naar zijn feestje. Bij Red Bull hoor ik diverse mensen net zeggen, wij gaan totally pissed worden. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Maar de wedstrijdleider die zal niet al te veel biertjes achterover klokken, want die heeft andere dingen om over na te denken. Die was niet in vorm. Ja. Om weer af te sluiten, Louis, met Verstappen. Ja, we zagen voor het eerst een emotionele Max, hè? Nou, ik hoorde hem vooral. En inderdaad, ik heb ook gezien dat hij moest vechten tegen de tranen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens kan zien of hij dat gevecht heeft verloren of gewonnen tegen die tranen. Maar wat ik net hoorde, die oerkreten uit de cockpit, ik had ze niet eens gehoord. Maar het toeval wil, ik liep net met hem van het circuit af, want hij is op weg eindelijk met uren vertraging naar het kampioensfeest in dat hotel dat je altijd ziet, hè, op het circuit, dat van kleur verschiet. Ja. Het W Yas Hotel, daar heeft hij nu een feest. En ik kon hem vragen, en ik wist op dat moment niks van die oerkreten, maar ik kon hem vragen, kon je het nog een beetje, moet je nagaan, kon je het nog een beetje stilhouden over de streep van. Hele domme vraag, ik had het niet gehoord. Nee, zegt hij, dat is niet gelukt. En vervolgens zeg ik, kom, en zo ben je toch helemaal niet? Nee, maar het kwam er allemaal uit, was zijn antwoord. En inmiddels heb ik gehoord dat antwoord correct en juist is. En ik denk dat we Max de hele nacht niet meer gaan zien. En dat hij morgen de hele dag gaat slapen en daarna onvindbaar wordt voor de rest van de wereld. Want die gaat niet dromen vandaag. Die is nu al aan het dromen. En dat gaat maanden zo door, tenzij Mercedes vervelend gaat doen. En daar moeten we toch even niet aan denken, hè, nu. Dankjewel, Louis. Fijn dat je er weer was in onze uitzending. De missie is volbracht. Een seizoenlange race op de top van zijn kunnen. Prachtige overwinningen, magnifieke inhaalmanoeuvres, nare incidenten, speldenprikken over en weer en nog steeds. Maar dus uiteindelijk de wereldtitel. Dit was het Formule 1 seizoen 2021. Als dan het eerste raceweekend aanbreekt, dan zie je dus de echte snelheid en kan niemand meer verstoppertje spelen. In de eerste Grand Prix van het jaar, op 28 maart in Bahrein, wordt de toon voor de rest van het seizoen gezet. Wie nou de beste auto heeft of wie de favoriet is. Verstappen, achtervolgd door Lewis Hamilton. Dit zijn de gevechten waar de Formule 1 al jaren op zit te wachten. Ze gingen wiel aan wiel voor de overwinning. Wat een vuurwerk van dit tweetal die met kop en schouders boven de rest van het veld uitsteekt. Hamilton wint de race in Bahrein. Verstappen wordt tweede. It is game on. En toen zag Mercedes in één keer, na 6-7 jaar lang dominantie, shit, we hebben een serieus concurrent erbij met Max Verstappen en Red Bull Racing. En dat vond ik wel een hele mooie. Drie weken later in Italië wint Max Verstappen zijn eerste race van het seizoen. De sublieme start van Verstappen die links een gaatje ziet. It is Hamilton and Verstappen. Verstappen and Hamilton wheel to wheel. Yes. Max Verstappen takes victory in Italy. Verstappen en Hamilton blijven daarna gelijk opgaan. Maar in Monaco weet Verstappen zijn concurrent een dreun uit te delen. Monaco is nog altijd de meest iconische Grand Prix van het seizoen. Nothing has arisen this year to spoil Max Verstappen's party. Dan ben je gewoon een held als je daar die race kan winnen. That was masterclass and you're leading the world championship. Hij laat zien dat hij de druk aan kan. Maar de manier waarop hij deed en de dominantie, en met name ook bij het interview na de race, merkte ik dat hij, ja, je hebt de leiding overgenomen in het WK, dat hij gelijk die focus had van, ja, het is hartstikke leuk dit, maar volgend weekend gaan we alweer door naar de volgende race en die is net zo belangrijk. Ik kon het ook niet geloven dat hij gewoon om 10 uur al in zijn bed lag die avond, want ik appte hem nog, ik zeg gefeliciteerd, ik zeg welk restaurant of welke club waren je? Hij zei nee hoor, ik ben alweer thuis, ik focus me op de volgende race. In de races daarna breidt Verstappen zijn voorsprong in het WK-klassement verder uit. We zijn aan boord bij de Nederlander, we zien Hamilton, het gaat om de eerste plek in de race en hij is er langs. Hij is in bloedvorm. The car was on fire today. En zo ook de strijd tussen Verstappen en Hamilton. Op Silverstone, 18 juli, bereikt hij een kookpunt. De grote prijs van Engeland. Two championship contenders giving it everything. De clash waarvan we wisten die dag gaat komen. Met z'n tweeën, ze hebben elkaar geraakt. Het is eraf. Die mannen die rijden zo close wiel aan wiel. En die openingsronde was legendarisch. Ik bedoel, het was, ja, daar kan ik nog van genieten als je dat terugkijkt. Ik ben nu bezig met mijn handen, dat zien jullie niet. Maar ik ben aan het simuleren hoe Lewis Max inhaalt en Max Lewis weer. En uiteindelijk dat het een touché werd. Jeetje, wat een klap was dat. De eerste grote clash tussen deze twee kemphanen. Tussen de titelverdediger en de uitdager. Ja, dat was wel serieus. Doet hij het expres, ja of nee? Lewis die extreem gaat juichen op het einde. Lewis Hamilton gaat de grote prijs van Silverstone winnen. Verstappen is klaar in de banden. Exit. Ja, mooi punt in het kampioenschap. Daarna wordt het gat tussen de twee weer kleiner. Maar in eigen land, in Zandvoort, is er maar één de beste. De grote favoriet van het publiek dat met bijna 70.000 mensen naar het circuit is gekomen. Eigen hele weekend is natuurlijk als een droom geweest. Een Nederlandse winnaar voor het eerst in de geschiedenis van de Grand Prix van Zandvoort. Een race later in Monza gaat het weer mis tussen de twee rivalen. Once again, it's wheel to wheel. Hamilton and Verstappen. Oh. And this time Verstappen and Hamilton have crashed out. And they are both out. Ja hoor, daar is de klap. Ze liggen er allebei af. En dan denk ik, ja, Max had daar gewoon gelijk. En Lewis heeft daar te veel risico genomen om een deurtje open te laten. Nou, er is heel veel over gezegd. Ze gaan er samen vanaf. En dit wordt de foto van het jaar. Hamilton die zijn neus onder de Honda duwt. En Verstappen gewoon optilt de grindbak in. Grand Prix nummer 17 van het seizoen. Nog 6 races te gaan. Austin, Texas. Spel is op de wagen. Wie is er sneller? Max Verstappen laat zien hoe goed hij zijn banden kan managen. Dat zelfs het team aan die pitmuur zit van, wow, weet je, wat heb je zojuist geflikt? Want hij is een soort machine. Dus ze zeggen, we kunnen een risico nemen met jou met strategie. En dan is een kleine kans dat je Lewis Hamilton verslaat. Want in principe wint Lewis altijd in Austin. Hamilton komt steeds dichterbij. Verstappen is keeping his cool. He's keeping his calm and composure. And he is keeping the lead as well. Verstappen wint. Unbelievable. Terwijl de duivel, de snelheidsduivel, achter je zit. En dat was wel een eerste klap ook bij Lewis. Van shit, als we hier niet meer kunnen winnen op dit soort type banen. Ja, hoe goed is die Red Bull dan? En hoeveel kans heb ik nog om mijn legendarische 8e titel? Maar vlak daarna komt de ommekeer. Hamilton moet in de VS van motor wisselen, pakt daarvoor een straf, maar wint desondanks met overmacht. It's hammer time. Hier is niets aan te doen. Er gaat een klepje open, die achtervleugel. Hij is er langs. En Verstappen weet ook, hier heeft hij geen antwoord op. Ja, en dat was al een pijnlijke, want je zag gewoon Max, ja, hij houdt het niet. En hij reed ook met 30 km per uur harder gewoon voorbij. Aan het eind van de rit is er gewoon de 7-voudig wereldkampioen die alles en iedereen overklast vandaag. Het is het begin van een inhaalrace in punten. Om een kampioenschap te winnen kan je niet alle races winnen. Moet je ook gewoon tactisch en slim zijn. En altijd maximaal scoren voor het pakket wat je hebt. Maar de conclusie is duidelijk. Hamilton heeft een topsnelheid waar Verstappen knetterhard tegen zou moeten verdedigen. Tot Lewis Hamilton na een krankzinnig gevecht in de één na laatste race van het seizoen langs zij komt. De Grand Prix van Saoedi-Arabië. But he's gonna go for the move here. Crazy. Max, so let's get the position back to Hamilton. Oh, they touched! Dan rijdt Hamilton er bovenop. Hamilton is gonna give us level pegging in the championship. It is what it is, mate. Hamilton heeft een betere start dan Verstappen. Hamilton op kop. Perez has played the ultimate team game and he's really brought his teammate back into play. Max Verstappen heeft nu Hamilton in het vizier. The safety car is coming in at the end of this lap. Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Nou gaat hij misschien toch die wereldtitel oppakken. Mercedes not happy. Red Bull will be delighted. En Verstappen, hij vertrekt aan de horizon. Max Verstappen for the first time ever. Max Verstappen, you are the world champion. Ja, een zinderende ontknoping van dit wereldkampioenschap. Goed. Volgende grote toernooien in aantocht. Over een kleine 2 maanden beginnen de Olympische Winterspelen. En vanavond wordt er geschaatst bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. En verslaggever Sebastian Timmerman, goedenavond. Dag Annette, goedenavond. Hallo. Zeg, er zijn al 3 afstanden verreden. Hè? De 500 ja. en de 1000 meter voor de mannen en de 1500 meter voor de vrouwen. Maar we zagen geen Nederlanders. Waar waren zij? Ja, ze zijn in Nederland, tenminste de Nederlandse toppers, die je normaal gesproken op die afstanden die jij noemt ziet. Die zijn zich aan het voorbereiden. In Italië zitten er een paar, in Spanje of in Nederland. Op het o zo belangrijke Olympische kwalificatietoernooi van over 2 weken. Want daar moet elke Nederlander, ongeacht de status, de Olympische Spelen gaan zien te bereiken. En als het daar misgaat, dan is het gewoon over en uit voor wat betreft deelname aan die Spelen. En de Nederlanders die er dan wel zijn in Calgary, die komen in actie in de B-groep. Op de 500 meter is die B-divisie al gereden. En daar zag ik bijvoorbeeld Ronald Mulder. Aan het begin van het seizoen een lichte liesblessure gehad. Afgelopen vrijdag boven de 35 seconden. Nou, hij keerde in ieder geval terug naar die 34 seconden. Dat was wel fijn voor Mulder. 34-79. Maar ja, daarmee word je dus 9e in de B-divisie. En als ik ook kijk naar andere tijden die er gereden zijn, ja, dan is er voor de Nederlandse 500 meter specialisten echt nog wel een hoop werk aan de winkel om echt weer mee te gaan doen in de strijd om de medaille straks ja. op de Olympische Spelen. Zeg, laten we dan eens kijken hoe de concurrentie er in aanloop naar de Spelen opstaat. Wat viel er op bij de 500 meter voor de mannen? Ja, dat het eigenlijk heel gemakkelijk is geworden en heel gewoon is geworden om in de 33 seconden te eindigen. Het ging niet zo verschrikkelijk rap als afgelopen vrijdag, toen Laurent Dubreuil 33-7 reed en daarbij het Canadees record verbeterde. Maar Victor Moustakov, die wint, dat is een Rus, 33-90. Ook Murakami, Yuma Murakami uit Japan, 33-99 binnen de 34 seconden. En Dubreuil ditmaal net boven de 34 seconden, 34-06. Maar die top wordt heel breed. Ik noemde de mensen die nu op het podium stonden. Ja. Maar de Wit-Rus Golovatsjuk zit er tegenaan. Morishige is een andere Japanner. Arefjev, die ging onderuit. Dat is een Rus die ook normaal gesproken meedoet om de overwinning. Dus die top wordt breder en breder. En het gaat ontzettend hard op die kortste afstand, op die 500 meter. Dus het gaat heel spannend worden straks. Zeker, zeker. En dan te bedenken dat op de Olympische Spelen die afstand, net als 4 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden, maar 1 keer wordt gereden. En dat zorgt natuurlijk voor extra druk. 1 keer een 500 meter en daarin moet het gebeuren. Daarin moet je ja, je beste race rijden van de 4 jaar. Dus ja, dat wordt een enorm nagelbijten afstand. Ja, en hopen dat je de goede bocht dan loodt. Ja, precies. Ja, dat kan meespelen. Ja, zeker. Ja. Ja, dat verschilt wel een beetje per rijder, hoor. Er zijn rijders die altijd beter voor de dag komen met de tweede binnenbocht. Als ze een richtpunt hebben op de kruising. Er zijn ook rijders die statistisch gezien beter voor de dag komen wanneer ze de tweede buitenbocht hebben. Dus dat verschilt een beetje. Dat ligt aan de rijder. Ja, en de lengte van de lijven natuurlijk. Ja, precies. Speelt ook mee. Absoluut. Ja, ja. Zegt die 1000 meter. Hoe verliep die? Dat vond ik eigenlijk het hoogtepunt van die 3 afstanden zonder Nederlanders die ik heb gezien. Die wordt gewonnen door een Chinees, Zhong Yangning. Dat was al een kandidaat voor het podium op de 1500 meter. Maar op de 1000 meter kan hij er ook wat van. Dat bewees hij in Calgary. 1:06:65. is wel een seconde boven het wereldrecord. Maar dat was echt een uitmuntende tijd van Pavel Kolesnikov. De Rus, die trouwens nog altijd hopeloos uit vorm is, reed ook de 500 meter in de B-groep en wordt voorlaatste op de 1000 meter in de A-divisie. Maar die Zhong Yangning die meldt zich dus ook als uitdager voor de Nederlanders. Die tot nu toe, ja, dat veranderde natuurlijk vandaag, want ze deden niet mee, maar altijd eerste, tweede en derde werden. De 1000 meter, dat is echt de Nederlandse afstand dit seizoen. Van, nou ja, van Kjeld Nuis, van Thomas Krol, van Hein Otterspeer, van Kai Verbeij. Er moet er eentje gaan afvallen voor wat betreft de speler. Maar Ning meldt zich als uitdager. En dat doet ook, en dat was wel mooi om naar te kijken, een 17 jaar jonge Amerikaan. Jordan Stoltz heet hij. Maakte vorige week in Salt Lake City zijn debuut in het internationale veld. En hij wordt vandaag al tweede in 106-96. 17 jaar jong, Jordan Stoltz. Dat is toch echt wel een nieuw fenomeen. Tenminste, dat lijkt het te worden uit de Verenigde Staten. Zeg, Sebas, bij de vrouwen heb je zitten kijken naar de 1500 meter... met een heel klein verschil, hè, tussen de nummers 1 en 2... Ja, ik heb hier de uitslag voor mijn neus. Daar staat 0,01, dus 100ste. Maar als je kijkt naar de 1000ste, dan was het eigenlijk nog minder. Dan was het namelijk maar 9000ste tussen Brittany Bowe, de Amerikaanse, die er echt vol in ging. Die namelijk het wereldrecord leek aan te vallen. Want na 700 meter was ze sneller dan dat wereldrecord. Dat moest ze laten lopen, maar 1,52,05 was een prima tijd om mee te winnen. 100ste dan afgerond sneller dan Nana Takagi. De zus van de eveneens afwezige Mio Takagi. En een andere... Oh, de verbinding valt helaas weg. Maar we waren er toch bijna. Ik dank je wel, Sebas. We zijn weer helemaal bijgepraat. Dan gaan we naar een andere wintersport. In de Duitse Winterberg proberen de viermansbob van piloot Ivo de Bruin dit weekend punten te verdienen voor de zo gedroomde Olympische kwalificatie. De Bruin en zijn drie kompanen willen namelijk naar Peking. Maar slagen ze in die missie? Verslaggever Eline de Zeeuw volgde de Nederlandse bob bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg. Driemaal is scheepsrecht, weet Ivo de Bruin. Hij probeerde zich met zijn team al twee keer tevergeefs te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En deze derde keer moet het eindelijk gaan lukken. Alleen zat het tot nu toe nog niet echt mee. Zo vertelt hij vanuit zijn hotel in Winterberg, waar hij met de viermansbob is voor de World Cup wedstrijden. Na een heel goed eerste weekend waar we in de eerste run 7 stonden, uiteindelijk 11e worden, heeft onze beste remmer Jan Franjic zijn hamstring afgescheurd. Wat een grote domper was voor het hele team. Wat gebeurt er dan in zo'n team als jullie dat nieuws binnenkrijgen? Ja, het is herpakken. Hele team zat er wel een beetje doorheen. Natuurlijk, het is Jelle zijn grote broer. De andere jongens kijken ook naar hem op. Hij was de vaste tweemansremmer. Dus hij had een hele belangrijke rol in het team. Dus ja, dan is het heel zwaar en dan moet iedereen zich herpakken. De blessure van Janko Franjic betekende de terugkeer van oud-bobber Dennis Veenker. Gelukkig kon Dennis toen het weekend daarna in Altenberg aansluiten. Want je hebt gewoon een extra man nodig. Dat brengt heel veel rust. Dennis heeft heel veel ervaring. Dus dan is het makkelijker de draad weer op te pakken. Veenker had toen de Bruin belde net een punt achter zijn topsportcarrière gezet. Nadat het hem eerder niet gelukt was om zich te kwalificeren voor die viermansbob. Dat plekje krijgt hij dus nu alsnog. Het uitvallen van een teamgenoot is dan de aanleiding daarvan. Is nooit leuk. Maar ik ben blij dat ik toch de jongens kan helpen. En misschien toch nog de spelen kan halen. Ja. Om te zeggen dat er dan veel op je afkomt is een understatement, zegt Veenker. Ja, er gebeurt meer dan in de bobsleebaan, zeg maar. Ik zat van de duwtest zat ik... Oké, let's go, we gaan. Nou, niet gewonnen, verloren zelfs. Dan zit je gewoon twee weken. Een paar weken was ik echt vanaf. En dan besluit je om te stoppen. Omdat ja, het heeft toch geen zin meer. Je bent niet bij het team. Alles is weg, eigenlijk. He, wat ik 8 jaar op heb gebouwd is dan in 1 keer klaar. Dus dat is wel even zwaar. En dan gebeurt het toch nog dat ik dan terug mag komen. Ja, dat is dan in 1 keer weer van een dieptepunt. Dit jaar naar in 1 keer dat je de Mount Everest opklimt. Zo voelt dat. Het was niet moeilijk voor Veenker om zich daarna weer onderdeel van het team te voelen. Je kent die jongens kennen mij. Ik weet wat ik aan die jongens heb. De jongens weten wat ze aan mij hebben. Ja, dus eigenlijk is het gewoon weer een geoliede machine. Ja. Sowieso hebben de mannen van de viermansbob de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in het versterken van de teamgeest. Dat deden ze ook met behulp van een mental coach, vertelt Ivo de Bruin. En zijn we daar in gesprek gegaan over wat er beter kon en hoe iedereen zich voelde. hebben we een paar kleine testjes gedaan waar iedereen zit. Wat iedereen emotioneel belangrijk vindt. Wat iedereen qua vriendschap belangrijk vindt. En qua aansturing belangrijk vindt. En dat is heel interessant wat eruit komt. Alleen als je daar niks mee doet, is het heel jammer. Gelukkig hebben al die jongens het heel goed opgepakt. Vinden ze het allemaal heel leuk om te doen. En zie je echt dat er nu meer een team staat dan daarvoor. We maken grapjes, we hebben lol, we doen spelletjes. We drinken eens een biertje op een avond. Gewoon even om te ontspannen. En vooral geen beeldschermen. Dus geen Instagram, geen Facebook. Maar elkaar in de ogen aankijken en met elkaar zijn. Mede daardoor zijn Ivo de Bruin en zijn team er tot in hun tenen van overtuigd dat ze de Spelen dit keer wel gaan halen. Al die jongens hebben heel hard getraind. De slee staat er goed voor. De Bosselenbond is denk ik het beste wat het is geweest in jaren. Dus daar halen wij heel veel steun vandaan. Dus ja, dat is gewoon een optelsom waarom ik denk dat we het kunnen halen. Dus ik geloof nog heilig in. In het Wereldbekerweekend in Winterberg is het alleen nog niet genoeg. La pista está libre. Die baan is vrij. Kom maar, Ivo. Kom, Ivo. Kom. Kom maar, Nederland. Kom. Ja. De viermansbob wordt één keer 11e en één keer 18e. Maar het team blijft er rotsvast van overtuigd dat die benodigde top 8 notering snel gaat komen. We geloven in elkaar. We doen het echt als team. We doen het samen. Dus bij de start ook. We staan er als één achter die slee. We gaan ervoor. Ja. U hoorde een reportage van Eline de Zeeuw. En dan de nominaties van het Sportgala zijn bekendgemaakt. Sivan Hassan, Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten maken kans op de titel Sportvrouw van het jaar. En bij de mannen zijn dat Nick Kieman, Harry Lafrijze en Max Verstappen. De kanshebbers dus. Maar de meest opvallende naam staat misschien wel in het rijtje van mogelijke sportcoaches van het jaar. Juryvoorzitter Bas van der Goor somt ze nog even op. De top drie is de atletiekcoach Laurent Mully. We hebben Hugo Haak, dat is de baanwielrencoach. En Ilke van der Wal, dat is de eerste Paralympische coach die op de nominatielijst staat. Hij heeft met het parawielrennen, een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de hoeveelheid Paralympische medailles. Ilke van der Wal, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, goedenavond, dankjewel. Ja, mooie dag. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je genomineerd werd? Ja, verrast eigenlijk, maar een hele grote eer natuurlijk. Ja, zegt de Paralympische wielrenners haalden dit jaar 16 medailles. 9 keer goud, 3 keer zilver en 4 keer brons. Voor de mensen die niet dagelijks het Paralympisch wielrennen volgen, kun jij eens uitleggen hoe groot dat succes was? Oei, hoe groot? Ja, nou, het was een groot succes. Ja, 9 keer goud binnen het wielrennen is gewoon, ja. Wij werden als land, waren we de afgelopen jaren waren we al een beetje winnaar van het medailleklassement, overal vaak. Ja, en dat werden wij ook op de Spelen. Dus wij waren het best presterende land binnen wielrennen. En ja, daarmee hebben wij een groot aandeel geleverd, wat Bas ook zei, ja. Voor de hele Nederlandse equipe. Ja, en Ilke, het is lastig om over jezelf te zeggen, maar kun je uitleggen wat jouw bijdrage eraan geweest is? Ja, ik ben in 2009 begonnen, dus dit was mijn laatste. Ik ben nu inmiddels gestopt, maar dit was mijn derde spelen voor het Paralympisch wielrennen. Ja. En we hebben het gewoon helemaal opgebouwd samen met, nou ja, met NOC en met de KNWU. Maar dat, ja, het Paralympische sport was nog niet zo groot. En dat hebben we gewoon vanaf de grond helemaal opgebouwd. En ja, afgelopen september hebben we enorm geoogst. En dat wisten we eigenlijk wel dat er een beetje aan zat te komen. Want ja, het komt niet uit het niks. Nee, veel geïnvesteerd, hè? Veel geïnvesteerd. Ja. Tijd en energie natuurlijk. En natuurlijk door onze sporters super gepresteerd. Dus ja. En daar geef ik dan leiding aan, ja. Ik denk niet dat er niemand in Nederland is die Jetsen plat niet kent. Hè? Daar heb jij een hele bijzondere band mee, hè? Ja, nee, ja, Jetsen en ik gaan echt van maart 2009, toen ik begon, gingen we terug. En ja, vandaag kwam het allemaal een beetje rond met Abu Dhabi. Want daar ontmoet ik hem, 13 jaar geleden. Dus nu met Max ook in Abu Dhabi en... Nou ja, een hele bijzondere dag zo. Ja, in de zandbak. Kun je daar een beetje rollen dan? Nou ja, daar hebben ze best wel goed asfalt tussen de zandbak in. Okay. Dat hebben we vandaag ook gezien. Ja. Maar nee, dat was toen een hele ja, verrassende plek voor een handbike-wedstrijd met Jetsen. En daar was Jetsen toen nog ja, 16, 17. Nee, ook joh, echt nog ja. Een snotneus. Maar ja, ook al net zoals Max nu, hè, tot het bot gemotiveerd en helemaal wetende waar hij naartoe wilde. Hoe je plat zich natuurlijk ook fysiek ontwikkeld heeft, hè? Want dat is ook wel een enorme evolutie, hè? Ja, alles gaat ontzettend veel sneller. En dat zien we ook bij Paralympisch zwemmen of atletiek. Er worden nog kleine sprongetjes gemaakt in sommige onderdelen. Maar wij zeggen altijd, er zijn wel drie gek genoeg in de wereld die er alles voor doen om voor een gouden medaille te gaan. Dus die prestatiedichtheid rondom die gouden medaille, die is gewoon heel goed. Maar ja, het gaat nog wel steeds sneller ook bij ons. Ja, zeg, je concurrenten zijn Hugo Haak, ook inmiddels gestopt, hè, de bondscoach van de baanwielrenners, en atletiekcoach Laurent Meuli. Dat is wel pittige concurrentie. Zeker. Nou ja, en ik was al erg vereerd met die hele lijst waar ik tussen stond. Ja, want zie je dat ook als een doorbraak voor de Paralympische sport? Dat jij als coach van Paralympiërs ineens genomineerd bent? Dat is ook een primeur. Ik vind het een ontzettende eer. En daarmee dat de sporters hadden natuurlijk al hun eigen verkiezing ook. Wat heel mooi is. En dat wij er ook tussen stonden. Ik stond met nog een andere Paralympische coach op de shortlist. Ik had niet eerlijk verwacht dat ik naar de top 3 zou schuiven. We gaan het zien hoe het uitpakt. We gaan het zien, inderdaad. Ja. Spannend. Zeg, woensdag 22 december is het sportgala, dan wordt het uitgezonden. Heb je al een smoking? Ja, maar Maurits die vertellen dat het... ik geloof niet dat we een smoking hoeven, maar... Andere feestelijke kledij. Okay, ga je dan maar voorbereiden op een mogelijke speech. Ik dank je wel, Eelke van der Wal. Bondscoach van de Paralympische wielrenners. En genomineerd als sportcoach van het jaar. Een mooie prestatie. En dit is Maroon 5. 5 and this love. En PSV mag zich na speelronde 16 koploper van de Eredivisie noemen. De Eindhovenaren zagen eerder op de avond Ajax met 2-1 onderuit gaan tegen AZ. En wisten zelf wel te winnen van NEC. 2-1 werd het daar in Nijmegen. En de gelijkmaker van PSV werd gemaakt door Jorbe Vertessen. Die een kwartier daarna daarvoor als invaller in het veld was gekomen. En hij sprak na afloop met verslaggever Frank Snoeks. Hoe zit jij zo'n eerste uur, 70 minuten, naar zo'n wedstrijd te kijken? Ja, het was moeilijk. We begonnen heel goed. We hadden een paar goede combinaties. Alleen dan loop je tegen achterstand aan. En dat is nooit leuk, ook niet als wisselspeler om naar te kijken. Omdat je weet dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. Dus het was moeilijk om de wedstrijd te zien, zeg maar. Dan ga je natuurlijk ook wel denken, PSV heeft doelpunten nodig. Ik ben aanvaller. Er gaat straks een beroep op mij gedaan worden. Dat weet je toch? Ja, daar ga ik wel vaak van uit. Ik doe altijd mijn best om zoals nu ook de wedstrijd te kantelen. En dat hebben we vandaag als team goed gedaan. Dat lukte. Ja. Ja. Dat is een goede goal. Ja, dankjewel. En daar ben je natuurlijk uitzinnig van vreugde, kan ik me zo voorstellen. Maar je weet ook, we hebben er nog één nodig. Ja, we moesten gelijk door. En dat was ook wel aan mij te zien dat ik gelijk terugliep. Omdat een gelijkspel gewoon niet genoeg was. En eigenlijk kun je dan je blijdschap niet kwijt. Ja, het was gewoon, we moesten door en de blijdschap is nu achteraf, omdat we dan gewonnen hebben. Dus ja, het was ook gewoon prima om achteraf pas te juichen. Nu staan jullie bovenaan, bovenop de berg. Nu een tijdje van het uitzicht genieten. Daar blijven bedoel ik? Ja, dat is wel de bedoeling. We gaan proberen zo goed mogelijk de winterstop in te gaan. En dan kijken we naar de winterstop verder. En dan? Proberen bovenaan te jullie krijgen. Waren al 3 keer afgeschreven natuurlijk. Maar nu ben je straks kampioenskandidaat nummer 1 weer. Gekke wereld dat voetbal. Ja, het kan snel gaan. Het kan alle kanten op. Ja, en het kan zeker alle kanten op. Want de topclubs ontlopen elkaar tot nu toe niet veel. De stand nu. PSV gaat aan de leiding met 37 punten. Gevolgd op de tweede plek door Ajax op 1 punt. En Feyenoord ook met 36 punten op 1 punt. Volgende week om 14:30 wordt het Feyenoord-Ajax. En PSV speelt uit tegen RKC. In Spanje heeft koploper Real Madrid is niet verder uit kunnen lopen op de concurrentie. De stadsderby tegen Atletico werd met 2-0 gewonnen. Eerder op de dag verspeelde FC Barcelona opnieuw punten. Op bezoek bij Osasuna werd het 2-2. En Barça staat nu 8e. In Frankrijk won koploper Paris Saint-Germain trouwens. Zometeen het laatste uurtje van deze dag met het oog op morgen. Een dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag waarop Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1 werd. Ik wens u een goede avond. Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Oh my god, guys! I love you so much! We love you! We absolutely love you! Ster. Dit is de tijd van doen. ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Nu 3 maanden gratis bij een zorgverzekering van Ditzo of ASR. Doe mee en meld je aan op asr.nl. ASR doet het. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op cordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Annejet van der Zijl is overal verkrijgbaar. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt, is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+.